لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحسن بادئا به لكون المقام للإحسان أتبعه المسيئة المناسبة لمقصود السورة المذكورة صريحا في مطلعها، فقال سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، نيولي أمبائي aliwaambia wazazi wake au anawaambia wazazi wake nakereka na nyinyi uffil lakuma ay mutadajjiran minhuma uffil lakuma. Yule ambaye anawaambia wazazi wake maneno hayo, ata'idani an ukhraj, hivi mnanitisha mimi kuwa nitatolewa kaburini kama nitafufuliwa, ata'idanini an ukhraj, hivi mnanitisha mimi kuwa nitatolewa kaburini kwa maana nitafufuliwa, waqad khalat alqurun min qabli, na hali ya kuwa zimepita karne nyingi kabla yangu, waqad khalat alqurun min qabli, na hali ya kuwa vimepita vizazi vingi kabla yangu. Pia waweza kusema hivyo, alqurun kwa maana ya vizazi, generation zile, alqurun kwa maana idadi ya miaka, waqad khalat alqurun min qabli, na hali ya kuwa zimepita karne nyingi baada yangu. Naniambia kwamba kuna kufufuliwa. Kufufuliwa kuko wapi bwana? Miaka mingapi imepita mbona watu hawajafufuliwa? Yakulu hadha al-aq liwalidayhi almu'minin, ata'idani li an ub'atha ba'da mauti fa ukhraj min qabri hayya, wal halu annahu qad madat al-umam al-ula qabli wa lam yarji' minhum ahad ba'da mauti wa huma yastaghifani Allah, na hali ya kuwa hao wazazi wawili wanamtakia uokovu kwa Allah, wa walidahu yatlubani min Allah an yughithahuma bi an yahdi ibnahuma ila al-haqq wa huma yastaghifani Allah, na hali ya kuwa wazazi wawili wanamtakia uokovu kwa Allah. Wailak amin, wanamwambia umeangamia wewe, amini kufufuliwa au muamini Allah, pia sawa. Wailak, umeangamia wewe, amin, amini kufufuliwa. Yaqulani liwaladihima alkafir, wailak amin bima waada Allahu bihi ibadahu min albaath ba'da almaut, inna waada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni kweli. Inna wa'ada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni kweli. La shakka fihi wa wa'adun la khulfa fihi, ni sidqun, ni haqq. Wailak amin, umeangamia wewe, amini kufufuliwa. Inna wa'ada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni kweli. Fayaqul, na yeye anasema, ma hadha illa asatirul awwalin, halikuwa hili la kufufuliwa isipokuwa ni vigano vya watu wa kale. Ma hadha, halikuwa hili la kufufuliwa. Fayaqul hadha almukadhdhib bilba'th liwalidayhi, ma hadha alladhi tad'unani ila al-iman bihi illa ahadithul aqdamin wa qisasuhum التي سطروها في كتبهم وهي خرافات باطلة لا حقيقة لها. نايبا ناندليا kwenye jeuri akiwaambia wazazi wake, hayakuwa haya mnayolingania kwenye kuyaamini kwamba mimi niyaamini isipokuwa ni habari za watu wa kale na porojo zao na visa vyao walivyoviandika kwenye vitabu vyao, ni khurafat, mambo ya kubunibuni tu, hayana uhakika, batila. Sasa hali hizi zipo, watoto wako, wazazi wako katika imani, mtoto yuko katika kufuru, akilinganiwa hajali, wazazi wanamsikitikia yeye hajali, anafanya jeuri kwa wazazi wake na kwa Mola wake aliyemuumba. Ulaik, أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. أولئك هاو أولئك الذين حق عليهم القول هاو ndio wale ambao limethibiti juu yao neno la adhabu, hao ndio ambao limethibiti juu yao neno la adhabu. Ulaika alladhina haqqa alayhim alqawl, hao ndio wale ambao limethibiti juu yao haqqa ay thabat, limethibiti juu yao wajaba alayhim, limepasa limethibiti juu yao neno la adhabu, kwamba hawa wataadhibiwa. Fi umamin, pamoja na umati. Fi umamin, pamoja na umati, pamoja na umam. Fi umamin kad khalat min qablihim, pamoja na umati ambazo zimepita kabla yao. Min aljinni wal ins, miongoni mwa majini na watu. Hawa ni katika ile jumla ya watu ambao neno la adhabu limethibiti juu yao kwamba hawa wataadhibiwa, katika watu wa zamani na wa sasa, miongoni mwa majini na watu. أولئك المعلقون المكذبون بالبعث القائلون تلك المقالات هم الذين وجب عليهم عذاب الله وسبق عليهم القضاء بذلك كائنين في جملة من يعذبهم في الأمم الكافرة التي مضت من الجن والإنس فسيدخل أولئك في عدالهم. قال دخلوا في أمم يعني أموجنا أمات إنهم كانوا خاسرين, حقيقة واو ولكون ينكبت خسارة, حقيقة واو ينكبت خسارة, كانوا خاسرين ولكون ينكبت خسارة, أي خاسرين ببيعهم الهدى بالضلال والجنة بالنار, وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, وأنبياء hakika waliopata hasara hasa, waliopata hasara ya kweli kweli, waliokhasirika ni wale ambao wamepata hasara za nafsi zao wao wenyewe na ahli zao, ikawa ni katika watu waliothibitika kuwa wataingia motoni hiyo siku ya kiyama. Fahamuni kwamba hiyo ndio hasara iliyo wazi kabisa. Walikullin, walikullin, na ana kila mmoja mu'mini na kafir. ولكل أي ولكل من هؤلاء الفريقين, فريق المؤمن البار بوالديه وفريق الكافر العاقل والديه, أنا كلا موجة درجات مما عملوا, أنا كلا موجة أتيه مؤمن كافر درجة قالوا يتنى هنا درجة زاكي منازل عند الله يوم القيامة بحسب ما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولكل أنا كلا موجة, أنا كلا موجة katika haya makundi mawili hawa watu wa aina mbili atapata kila mmoja daraja nyingi tu kutokana na yale aliyoyatenda. Waliwafiahum a'malahum, na Allah atawalipa wao matendo yao. Waliwafiahum a'malahum, na Allah atawalipa wao matendo yao. وهم لا يظلمون, نواو حوات ظلمي وكيتو. وهم لا يظلمون, نواو حوات ظلمي وكيتو, يعني اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هذا اليوم كل نفس يتليب وقليله اللي لتشوما حبانا كظلمي ولي اليوم حقونا ظلم سوا سوا خبيس. كيش أنا سيما سبحانه, ويوم يعرض الذين كفروا على النار, لما بين الله تعالى أنه يوصل حق كل أحد إليه بين أحوال أهل العذاب أولا, فقال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار, نيكمبوك سيكوا مبايو وتبتشوا ولي ولي كفوروا كن يموتوا ولكونا بتشوا كن يموتوا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار, ويوم يعني واذكر يوم, naikumbuke siku ambayo watapitishwa wale waliokufuru kwenye moto. Adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, waambiwe mmevipoteza vizuri vyenu. Adhahabitum, wataambiwa mmevipoteza. Fajibatikum, vizuri vyenu, yale mambo yenu mazuri, starehe zenu. Fi hayatikum dunia, katika maisha yenu ya dunia. Wastamtaatum biha, na mkastarehe kwa vitu hivyo. Wastamtaatum biha, na mkastarehe kwa vitu hivyo. Yukalu lahum taubikhan, istamtaatum bil maladhati wa shahawat, fastawfaitumuha fi duniakum, faantum tuhramuna minha fi ukhrakum allati lam ta'malu min ajliha shay'a. Mmestarehe nyinyi kwa ladha na matamanio mbalimbali, na mmevimaliza hivyo vitu katika dunia yenu. Leo hampati kitu, mtanyimwa. Adhahabitum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, mmevipoteza vizuri vyenu katika uhai wa dunia. Wastamtaatum biha, na mkastarehe kwa vitu hivyo. Falyawma, basi hii leo. Tujizauna, mtalipwa adhaba alhuni, mtalipwa adhabu ya udhalili. Falyawma tujizauna adhaba alhuni, hii leo mtalipwa adhabu ya udhalili. Aladhab alladhi yuhinukum wa yukhzikum wa yudhillukum bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqqi, kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnatakabbar katika ardhi pasi na haki. Bima, kwa sababu. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnatakabbar katika ardhi. Bighairi alhaqqi, pasi na haki. Tujizawna adhab aluhun bisababi istikbarikum fil ardi dhulman bighairi istihqaqin lidhalika. Qala ta'ala dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaqqi وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورة غافر. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فاليوم تجزون عذاب الهون, بس هفي ليو متليقوا عذاب يو ذليلي. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق, وسباب ya vile mlivyokuwa mnatakabari katika ardhi pasi na haki. Wa bima kuntum tafsukun, na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafanya ufasik, na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafanya ufasik. Yani tujizawna adhab alhun bisababi khurujikum an ta'ati Allahi wa uku'ikum fi maasiyatihi. Fa amma alladhina fasaku fa mawahum unnaru. Kisha zikaja ayat katika kukumbusha umma zilizopita. Wadhkur akha adin, na mtaje ndugu wa Ad ambaye ni nani? Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam. Wadhkur akha adin idh anzara qawmahu bil ahqaf waqad khalat an-nudhru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Jumla ya maneno ni kwamba aya hizi zina mafunzo mengi, lakini katika mambo makubwa kabisa, watu wasisahau kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kujiombea wao wenyewe na wazazi na vizazi, yani watoto na wajukuu wanaokuja. Yanyua mikono, omba, iombea nafsi yako kwa yale ambayo yamekupitikia, umeyatenda katika maisha yako maadamu uko hai. Dhambi zote Allah subhanahu wa ta'ala huzifuta zote. Unazijua yuko mtu akasema hii haiwezekani, hapa mimi nililofanya hapa halisameheki. Utakii kukata tamaa, madhambi yote wewe nyanyua mikono, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, mlilie akusamehe. Maadamu ni madhambi baina yako wewe na yeye, Allah ni ghafaru dhunub. Mlilie Rabbi nisamehe kwa yale niliyofanya, usiniadhibu, usinipatilize kwa madhambi yangu nimeyafanya mimi kwa ujinga, nimefanya kwa udhaifu, nimefanya mimi ya Rabbi kwa kushawishiwa na nafsi yangu na shaitani, ya Rabbi nisamehe, usiniadhibu, natubu kwako. Na moyo wako kwa kweli kwamba wewe watubu, warudi kwake, Allah anasamehe madhambi yote. Hata kama ulifanya hivi, ulifanya vile, ila kama una haki ya mtu waijue kwamba hii ni haki yake na hii ni haki, hiki ni kitu cha mtu fulani, mrudishie mwenyewe kitu chake, mrudishie mwenyewe kitu chake. Lakini uliiba sana, hata hujui umeiba nini na nini, mwizi kweli kweli, wala hujui ukumbuki umemuibia nani wala kiko wapi. Sasa hapo utakimsamaha sana Allah akurehemu, na uombee maghfira na rahma wale uliowachukulia haki zao. Yaani mtu anaweza kufanya mambo mpaka ukawa sasa ujui ni lipi lipi la nani, yaani kwa ile mambo yalivyokuwa mengi mpaka kuja kuzinduka ushafanya mengi, haya wafanyaje na hizi ni haki za watu. Basi wewe jitahidi kile unachoweza kukilipa kilipi, usichoweza kwa kuwa huwajui wenyewe wala hujui ni kitu gani, waombee maghfira. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwomba msamaha na kuombea wale msamaha, na akaona ule ukweli wa nia yako kwamba wewe uko tayari kurudi, na ungekuwa nacho na ukawa unawajua, ungewarudishia, pengine Allah yataradha anka au yardha anka, pengine Allah akakuridhia wewe akakusamehe kwa hili. Na yale ambayo kwa baina yako wewe na yeye, usikate tamaa hata siku moja, hata kama watu watakukatisha tamaa kwamba fulani si alikuwa hivi na hivi bwana. Ni watu wa watu hawasamei, watu hawasamei, watu wanayakumbuka mambo ya zamani, watakutajia si fulani yule, yule fulani yule, watakutajia. Lakini Allah yaghfir wa yatajawaz wa yasfah wa yaafu wa yukaffir, ila siku ya kiyama utaonyeshwa tu, naona wewe ulifanya hivi, hili hili, haya yote unayofanya mimi nimeyaona, nimeyajua kwako, nilikuwa mahali pako ni pale kwa sababu ya haya, lakini kwa kuwa uliomba msamaha mimi nimekusamehe, nenda pale katika aljanna. Lakini lazima uonyeshwe kwa yale uliyotenda, al-ardhi bila Allah subhanahu wa ta'ala, yawma idhin tu'radun. Kwa hiyo katika mafunzo makubwa tunayopata hapa ni mtu kukithirisha, ushafika umri sasa akili yako imekomaa. Na hii haina maana kwamba mtu akiwa katika chini ya miaka 40 basi anaruhusiwa kwenda mbio tu bila kutafakari, akijiamini kwamba atafika miaka 40. Wangapi wamekufa kabla ya 40? Lakini hiyo 40 na kwenda mbele inajengwa na huku chini katika kila kitu. Jenga sasa msingi wako kiilmu, kimaarifa, nguvu na kila kitu, wewe jenga hiyo. Haya, tatosha haya kwa leo. Na darajat, lakini pale pana iktifa, imetaja darajat, kwa hawa wana darajat na hawa wana darakat, kila mmoja atapata daraja zake, lakini waumini ndio watapata daraja, kwa sababu daraja liko juu na darakat liko chini. Na hii ni Qur'an, na mara nyingi hutajwa neno moja ikatosheleka na jingine. Walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lam. Ahlan. Na pia Kiswahili cho kipo hapa, anasema walikullin darajatun mimma amil, at-ta'biru an maratibil mu'minina wal kafirina bid darajat taghlibun li'anna ad-darajata martabatun fil 'ulu wa huwa 'uluwun i'tibariyyun innama yunasib maratib al-khair wa amma al-martabatu as-sufla fa hiya ad-daraka. فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ووجه التغليب التنويه بشأن أهل الخير. كلها إشارة طالبة. ya kupatilizwa watu wa khair. Au ubira bidarajat liannahu ta'ala dhakara alfariq alawwal wa wasafahum bithabati fi alqawli wastiqamati fi alamal wa rattaba alayhim jazaa'ahu wa awqa'a qawlahu wa sayna alinsana biwalidayhi ihsana istitradan fi albayn wa aqaba dhalika bidhikri fariq alkafirin wa wasafahum biuquq alwalidayn wa binkarihim alba'tha wa ja'ala aluquq aslan fi alitibar wa karrara fi alqism alawwal aljazaa wa huwa dhikru aljanna miraran thalatha wa afrada jazaa alkafir wa huwa dhikru an-nar wa akharahu ba'da dhikri ma yajma'uhuma min qawlihi wa likullin darajatun mimma 'amil ghalaba ad-darajat 'ala ad-darakat lidhalika wa qila ad-darajat hiya at-tabaqat min al-maratib mutlaqa aw fihi idmar wa taqdiruhu wa likulli fariqin darajatun aw darakat lakin hudhifa ath-thani ikhtisaran li dalalati al-madhkur 'alayhi min al-iktifa' katika 'ilmi al-badi'. Wa qila al-murad bid-darajat al-maratib al-mutazayida illa anna ziyadat ahli al-janna fi al-khayrat wa at-ta'at wa ziyadat ahli an-nar fi al-ma'asi wa as-sayyi'at wa mimma 'amilu min tab'idiyya ala qawlin fi at-tafsir wal umran mimma 'amilu jazaa'u ma 'amilu fayuqaddaru al-mudaf wa qawluhu ta'ala wa liyuwaffiyahum a'malahum huwa 'illatun limahdhufin dalla 'alayhi al-kalam taqdiruhu qaddarna jazaa'ahum ala maqadir darajatihim linuwaffiyahum jazaa'a a'malihim ay nujaziyahum tamman wafiyan la ghabna fihi wa hum la yudhlamun. Naam, tosha. Tutakuja kuanza insha Allah wadhkur akha Ad kuanzia aya 21. Na ndio maana mtu anapokufa chini ya 40 husema ahlam yatamattaa bishababi, hakustarehe katika ujana wake, bado hajafikile, bado anataishi papara hivi, ana utulivu. Mwanadamu anakuwa iko namna hiyo, lakini anafika mahali anakuwa na ile rukun na razana, kuna kitu cha razana inamjia yule mtu, hikima na busara. Na mwingine anaweza kufika miaka 50 60, lakini bado yuko ana taisha. Waswahili wanahitaji mapepe taisha, mapepe mapepe vyeleweki. Yani mtu mzima kashafika 40 na ziada, atakiwa atulie sasa, akili yake itulizane, awe na subira ya ziada. Vijana, jengeni mustakbali wenu, maadamu mtu bado miaka yako hesabika, miaka 18, 20, 28, 30, jenga mustakbali. Na watoto wadogo hujengewa mustakbali wao na wazazi wao, biidhnillah.